En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til. Mit navn er David Træs, som Mads Fugle er selvfølgelig også med, og det er Peter også bag teknikken. Og så vil jeg bare lige starte med at spille noget, som jeg har fundet, nemlig en lille slags tema-jingle til den her udsendelse. Lad os lige høre den. Ja, Mads, så bliver man jo sådan lidt højstemt, når man hører den, ikke? Jo, det kan man måske. Bliver du højstemt af det, David? Jeg synes, jeg bliver lidt højstemt af, ja. af sådan en march her. Ja, men det er også, det er altså sådan noget marchmusik, det er jo sådan lidt på den pompøse side, ikke? Jo, og vi må have lov til at spille det, Mads, fordi det er så gammelt, at der ikke er nogen rettigheder til det. Ved du, jeg er simpelthen så absurd træt af, at vi ikke må spille musik ja. I det her program længere. Ja. At, ja, altså for at sige som det er, så overvejer jeg jo at begynde at sende fra en bordplatform ude i den toldfri zone, så vi kan omgå alle regler. Det var en idé, ligesom man gjorde i gamle dage, da man ville bryde DR's monopol. Lige præcis. Ja, det kan være, det vi skal overveje. Vores ejer, øverste ejer, altså vi sender jo, ejer forstået som, at det her program jo sendes på Berlingskes platform, og Berlingske hus er igen ejet af Belgier. Det kan også være, hvis vi nu bare sender ned fra Belgien, at det var nok. Belgien opfatter jeg jo som sådan et helt lovløst land. hvor der ikke rigtig er nogen regler. Der gælder ret lang tid ad gangen. Vi har ikke engang en regering. Det har de en gang imellem. Er det et land? Det er det. Der er meget omkring Belgien, men det er slet ikke det, vi skal tale om. Det er slet ikke det, vi skal tale om. For det, vi skal tale om, og som vi lovede højtideligt, ikke mindst i den sidste udgave af Kampagnesporet, det var, at vi ville komme tilbage på sporet. Når ting er rigtig skøre, ikke? Ja. Så er det som regel enten fra Belgien eller Østrig. Det, jeg ved ikke, om du har bidt mærke i det. Altså, i USA har man lidt en begreb Florida man, at når noget kommer fra Florida, så er det gakkelak, ikke? Jo. Og jeg synes tit, når det kommer fra Belgien eller Østrig, når noget lander i en dansk nyhedsstrøm, og der står Belgien i overskriften eller Østrig, så ved man, nu kan det godt gå hen og blive lakrids det her. Det, der gør mig utilpas ved den tanke der, det er, min sidste udlandsrejse for et par uger siden, den foregik til Belgien, og min næste om en uge, den foregår simpelthen til Østrig. Det er da et sært valg af destinationer så. Ja, det er det. Og det siger jo meget om dig, David. Men altså, sådan er det. Jeg minder dig om, at du også for ganske nylig var i Belgien. Det var jeg, og jeg kan faktisk, altså jeg kan jo godt lide Belgien, selvom jeg tænker, at det er skørt, det her land. Er du klar over, på tankstationer i Belgien har de ikke toilet? Det er jo sådan et, altså, jeg prøvede, de kiggede sådan på mig, jeg sagde, jeg stod der med en 4-årig dreng, der rigtig gerne ville bruge toilet. Og jeg stod sådan og sagde, hvorfor har I ikke toilet? Jeg sagde, hvorfor skulle vi have det? Sagde, det er fordi, vi stopper her, og det ville være en rigtig god idé, hvis vi kunne komme på toilettet. Jeg kunne slet ikke sælge dem den forretningsidé. Det er sådan, Belgien er. Belgien er et særligt land. Men til gengæld havde de foie gras på den der tankstation. Det er jo også altid lækkert. Ja, så tænkte jeg, så så havde I en snack. Klinger og karuseller, ikke? Jo, lige præcis. Gik vi ud og tissede bag ved deres tankstation, og tænkte, hvis de giver mig en bøde for det her, så må de sælge om det. Så går det godt. Prøv lige, Peter, at spille den der jingle en gang mere, så vi kan komme i godt humør. Nu nævner jeg lige 8 navne, og så skal du gætte dig til, Mads, hvad har de til fælles? Og det er ikke den åbenlyse ting, det er en anden ting. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams og Andrew Jackson. Hvad de er til fælles? Hvad er de til fælles? Ikke det åbenlyse, men det næst mest åbenlyse. Altså det åbenlyse er selvfølgelig, at de er præsidenter. Ja, og hvad er så det næste? det næstmest åbenlyse er, at der er ingen af dem, der er født i det, vi vil forstå som USA, som selvstændig stat. Ja, forkert svar. Men det er jo rigtigt nok, men det er det forkerte svar i forhold til det, jeg leder efter. Aha, jamen så er det jo en svær quiz. Det er en svær quiz, det jeg leder efter, det er... Det er quizzen, der hedder gæt, hvad jeg tænker på. Gæt, hvad jeg tænker på. Det, der ligger i den, det er disse otte, som jeg nævnte her, syv præsidenter, de er alle sammen blevet portrætteret af os her i kampagnesporet i vores liste af portrætter af amerikanske præsidenter. Men den næste i rækken, Martin Van Buren, han er ikke blevet portrætteret endnu, Mads. Og det er det, vi skal i den her udsendelse. Vi skal tale om Martin Van Buren. Det skal vi i den grad. Og når du nu siger, nævnte det her, så tænker jeg, at det kunne være, at du havde en lille bagtanke, for du nævnte jo, at de her syv alle sammen havde det til fælles, for eksempel, at de var født i et land, der ikke hed USA, men Van Buren, han var faktisk den første præsident, der var født i et land, der hed USA. 1782. Ja. Det er han. Han er den første, der er født i USA. Og så tænker jo mange, at så vil han nok stå så mange for sådan rigtig ærger amerikaner. Og det er han også på mange fasonger, kan man sige. Men det, der er lidt specielt ved Van Buren, og det kan man også høre på hans navn, det er, at Van Buren har hollandske rødder, eller nederlandske rødder. Og det betød, at engelsk var ikke Van Burens modersmål. Han talte hele livet igennem engelsk med en meget tyk hollandsk accent, for han talte hollandsk. Og den, ja, som første spor, den der accent kan vi desværre ikke høre, fordi vi i sagens natur ikke har en stribe af lydklip fra den periode, hvor han var USA-præsident. Men det har været lidt ligesom de der drengene fra Angora, da de har det der cykelhold, Team Easy On, hvor de også har en hollandsk cykelrytter med på holdet der, der jo har den her hollandske accent. Det er jo den måde, Van Buren, må vi forestille os, har gået rundt og talt på i det USA, han voksede op i. Og så kan vi altså sige følgende allerede nu om den gode Van Buren. Den ene er den første præsident i USA, der er født i landet USA, og den eneste nogensinde i historien, der havde et andet sprog end engelsk som sit første sprog. Så det er sådan to detaljer, vi har om, og så ved vi også, at han bliver valgt til præsident i 1836 og sidder der fra 1837 til 41. Men der er langt mange ting, der sker, inden vi når til, at han bliver præsident. Vi skal nok, det tror jeg godt, Mads, vi kan sige om lige præcis ham, vi skal nok nå ham i den her udsendelse, hele hans liv og også hans epoke som præsident. Kan vi love det? Eller vi kan i hvert fald have det som en målsætning. Ja. Vi kan altid måltage, men man kan aldrig. Man skal passe på, man lover i kampagnesporet. Vi havde også lovet for lang tid siden, at vi for længst ville være igennem indianernes historie og præsidenterne og alt muligt, men det, man kan ikke holde alt. For ikke at tale om Vietnamkrigen, som vi også har taget hul på, men som vi ikke er blevet færdige med. Har vi også taget hul på Vietnamkrigen? Hvor langt kom vi i den? Vi havde lektor Niels Bjerre Poulsen med to gange, og Niels Bjerre Poulsen er en mand af mange ord, den ro skal han have, og vi nåede ikke til slutningen af krigen. Så må vi have Niels tilbage, fordi det er jo rart at få den afsluttet. Det kan være, vi skal starte forfra med den på et tidspunkt. Men jeg sad lidt, da jeg sad og tænkte over, hvad er der at sige om Van Buren, og noget af det, der er specielt ved Martin Van Buren, er, at det er meget svært at komme i tanke om noget godt, han gjorde som præsident. Efter han bliver præsident, fordi han faktisk, der er meget pænt at sige om Van Buren som politiker, indtil han bliver præsident. Derefter, der rammer han alle politiske spørgsmål meget skævt, og det går sådan galt fra det øjeblik, han træder ind i embedet, der ryger USA ud i en stor finansiel krise. Jeg skal nok vende tilbage til den og sige noget om den. Og han ret hurtigt holder man op med at kalde ham Martin Van Buren. Man begynder at kalde ham for Martin Van Ruin, fordi det går så elendigt med økonomien i USA, og alt han gør er forkert. Og det gælder en lang række forskellige spørgsmål. Så han har han står heller ikke godt i... han bliver ikke genvalgt som præsident. Amerikanerne havde ham en embedsperiode og tænkt, det her, det kan vi ikke fortsætte med. Han er også i en svær periode, det skal jeg nok vende tilbage til, hvorfor den her periode i amerikansk historie er så vanskelig. Og så lider han også under, at at det han, altså at alt det han var god til før han blev præsident, det har han svært ved, og det har han svært ved at finde frem som præsident. Han var en del af Jacksons inderkreds og kabinet og løser en række spørgsmål i for Jackson. Vi har jo gennemgået Jackson i flere omgange. Det her følelsesmenneske, der var ærke populist, men som også får ryddet op i hele det politiske system, og både har store styrker og bestemt også store fejl og mangler. Og en af dem, der sådan får det hele til at hænge lidt sammen i det her, man kaldte det The Kitchen Cabinet, altså de her mennesker, som Andrew Jackson sad og havde som fortrolige ude i sit køkken. Han talte med en af dem, var Martin Van Buren, der løser en række problemer, organiserer en masse for Andrew Jackson. Og hvor Jackson var et følelsesmenneske, så var Van Buren en, der var god til at organisere. Men da han bliver præsident og ligesom ser, at han rammer alt skævt, der er han underlig ude af stand til at erkende det selv. Enten er det en begrænsning i Van Burens evner, det har man sådan diskuteret lige siden, eller også er det noget andet, der gør, at han har svært ved at blive en god præsident. Så der er noget, vi kan rose ham for, og alt det ligger sådan set før hans præsident. Og lad os lige... tid som præsident. Men historikere, det er det sidste, jeg skal have med her, ja. David. Historikere har derfor altid haft sådan det, altså man har bedømt ham som sådan en, altså der er nogen, der er dårligere end Van Buren, men der er ikke mange af dem. Og så er han også den, kan jeg se på en undersøgelse, når amerikanske skoleelever, selv de dygtigste, de skal remse hele rækken op af amerikanske præsidenter, og ikke nødvendigvis i den rigtige rækkefølge, men bare kom i tanke om navnene, så er han simpelthen en af dem, som der er færrest, der kan huske, at han havde posten som USA. Ikke den allermest ukendte, men han ligger nede i bundgruppen af folk, som skoleelever har svært ved at erindre noget som helst om. Altså herunder, at han var USA's præsident. Jeg vil sige en ting, hvor man kan huske at adskille ham meget fra Andrew Jackson, som altså var hans forgænger, for hvem han var vicepræsident. Det var også, at hvis Andrew Jackson var sådan en frontiersmand fra Kentucky, altså en rå banan, altså en hård fyr, en der havde kæmpet i kampe, så var Van Buren så var Van Buren jo mere sådan en fin herre. Nu sagde du, at man kunne få foie gras i Belgien på en tankstation. Det er sådan mit indtryk, at Van Buren, jeg ved ikke ligefrem, om han fik foie gras, men den slags kunne han godt lide. Altså han var et lidt mere sådan luksusmenneske. Han var altså, sådan en elitær type, vil man måske kalde ham i dag. Ja, han er det i hvert fald på et punkt, og det har skabt en del sådan debat blandt dem, der har vurderet Van Buren bagefter. Han er jo... han er ikke fra den her landadel, som ellers har siddet på magten i USA, altså George Washington og Thomas Jefferson og Madison og Monroe, nogen der havde plantagebønder og havde mange i deres brød, nogen frivilligt og nogen overhovedet ikke frivilligt, og han er ligesom Andrew Jackson en mand af folket, vokser op, ikke i noget, vi vil beskrive som fattigdom i sin middelklasse, men jeg bider sådan, der så er sådan noget, der, altså han er meget, han har måttet kæmpe sig til tingene. Han bliver advokat, Van Buren, og det gør han blandt andet ved, og det siger jo lidt om, hvordan livet for studerende har ændret sig meget siden dengang, men han gør rent hos et advokatfirma. Og hans løn er, at når han er færdig med at gøre rent, så er hans løn blandt andet, at så må han sætte sig ned om aftenen og læse i deres bøger. Og det er sådan, han uddanner sig som advokat. Og det er jo en, det er jo ikke sådan, så er man ikke født med en guldske i munden. Men ret hurtigt, så tillægger han sig en vane, som forfølger ham altid, og det er, at han går meget op i, hvordan han er klædt. Han går utrolig meget op i det. Og han hvad kalder man så nogen? En laps? Ja, en dandy hedder det på engelsk, men ja, det er en laps. Ja. Og han gik tit med sådan nogle farver, som var, som man nok skal være fra Belgien, Nederlandene, for helt, og især Belgien, selvom han ikke var det her, fra Nederlandene, for helt at sætte pris på. Sådan en underlig sauce, altså læder, fløjl, silke, og så blandet, ikke sådan i sort, grå, hvid eller så videre, men så ville det ene være lilla, det andet gult, og du ved, sådan på den måde var han meget, meget farverig at se på. Og det har betydet, at man, altså han var faktisk, han blev gift med Hannah Van Buren, der dør af tuberkulose, og han gifter sig aldrig igen. Og det har betydet, at eftertiden har tit spurgt sig selv, selvom der ikke er noget som helst belæg for det, har man altid spurgt sig selv, om Martin Van Buren, han sådan på en eller anden måde kunne forestille sig, at han var USA's første homoseksuelle præsident. Og der skal vi måske også holde fast i, at det der ord dandy, en dandy, og også en laps på dansk, dengang også havde den betydning. Det var ikke bare, hvordan man var klædt, men det kunne også nemt have betydning, at man var homoseksuel. Man brugte slet ikke ordet homoseksuel, og det er ikke noget, der kommer fra hans samtid. Der gik man ikke så meget op i det. Der var det mere, at man bare konstaterede, at konen var død, da hun var 35, og han giftede sig aldrig igen, og han var så single, mens han var præsident. Der var sådan et mildt rygte om ham, som værende sådan lidt specielt. Men det var en anden tid. Blandt andet ville man, når man rejste, så ville man, når man sov sammen, fordi det kunne være så koldt om natten, så ville man lægge sig i høet sammen med en anden mand, fordi man kunne ikke ligge der med en kvinde, fordi hvad kunne der så ikke ske? Så man lagde sig med en anden mand, og så holdt man varmen ved at ligge meget tæt med en fremmed mand om natten. Og det er jo ikke... Altså, det sker ikke tit for mig i hvert fald. Jeg ved ikke, om det gør for dig. Jeg kommer ikke fra landet. Jeg er ikke fra landet. Nej, så du har ikke prøvet det her, men det er bare for at sige, at tiden var også en anden, og man talte om sådan ting på en anden facon. Men det rygte har altid hængt ved, men det er et rygte, der sådan set kommer ret sent i historien om Van Buren. Og der er intet, der sådan underbygger det ud over det, at han var meget, meget glad for spraglet tøj, og så skulle det så være underforstået. Den logik, der ligger i det, er, at det er et kendetegn for homoseksuelle mænd. Det ved jeg heller ikke rigtigt, om den holder i byretten, den vurdering. Det gør den næppe. Vi skal også lige sige, at da han så tiltræder som præsident, der er hustruen jo altså for længst død. Han flytter faktisk ind i Det Hvide Hus med sine fire sønner, som på det her tidspunkt er mellem 20 og 30 år gammel. Og ingen af de fire sønner er, da de flytter ind i Det Hvide Hus, gift. De er altså single. Den ene af dem bliver så gift undervejs, og på den måde så får Det Hvide Hus igen sådan en art first lady. Det bliver så first hostess, kalder man altså første værtinde, og det er så en af søndernes hustruer, så det var også en del af det. Men Martin, skal vi ikke prøve at skrue tiden lidt tilbage, inden vi kommer til præsidentembedet, og lige sige, det rent leksikale er altså, at han er født i 1782 af forældre, der stammer fra Holland, og der var det pointen, at han talte hollandsk. Og så måske lige, vi har også været forbi hans uddannelse som advokat på en utraditionel måde, men så egentlig går til hans indgang i politik, for den kommer jo tidligt og varer nærmest hele hans voksne liv. Ja, altså, jeg tror, altså hans indgang i politik er faktisk kendetegnet ved, at han er rigtig god til at organisere. Og det, han organiserer, er det, man kalder den første politiske maskine i USA. Amerikanerne, især demokraterne, er meget, meget berømte for at have de her politiske systemer, maskiner kalder man den, som bare sidder på magten i de enkelte delstater. Og det er Van Buren, der skaber den første af sin slags, og det gør han i delstaten New York, og den hedder The Albany Machine. Og det der ligesom er... Man skal huske Albany, det, Albany, som er hovedstaden i New York State. Som er hovedstaden i New York State. Og det der er... altså man skal huske, da Andrew Jackson stiller op som præsident, der er der kun et politisk parti. The Democratic Republicans. Og det, der er forskellen på politikere dengang, var deres personlighed, ikke deres ideologi. Så det, man valgte imellem, var, hvor kom man fra, hvem repræsenterer du, og hvem er du som person. Og det, der er det der bliver, altså det system gennemskuer Van Buren ret tidligt, og er den, der sådan set skaber hele grundlaget for, at the democratic machine i delstaten New York, at den har maksimal indflydelse, og det kan man jo få ved, hvis man kan styre sine egne medlemmer til altid at stemme det samme. At de ikke sådan bliver splittet op på, på forskellige ting, der kan dele dem. Og det fører til, at der kommer de her politiske maskiner mange steder i USA. Der kommer også flere af dem i delstaten New York alene. Der kommer flere politiske maskiner, som man kender sådan den irske politiske maskine i Boston-området, og man har en politisk maskine i Chicago, der senere bliver meget, meget stærk. Man kan sige, Joe Biden bliver et eller andet sted jo valgt som the establishments kandidat ved sidste præsidentvalg, og det er jo sådan et sejr for den demokratiske maskine, kan man sige. Hvis man så skal sige, det der skete hos republikanerne er, at the establishment, den gamle maskine, forsøger at genvinde magten fra Donald Trump. Det er jo sådan noget af det, der er det, vi tit taler om her i kampagnesporet, men hele den der måde med at få et parti til at blive løsrevet i det mindste personligheder, og mere sådan være et parti i sig selv, og ikke bare være noget, der lever med en person. Så når du taler om den demokratiske maskine, så er det også det, der mange i dag vil sige, det er det, der bliver til det demokratiske parti, altså han på den måde bliver en slags stifter. Og det er derfor, han er uundværlig for Andrew Jackson, fordi det er Andrew Jackson, er jo den her populære hellraiser, som menigmand godt kan lide. Han rydder op i hele det politiske system og smider overklassen ud af amerikansk politik og overtager magten. Men det er ved siden af ham, der er det jo Van Buren, der organiserer hele det her, og det er det, han har taget med sig fra den maskine, han selv har skabt i New York State. Og da han så kommer til altså, han indser også begrænsningerne, og det er sådan derfor, at jeg tror, der er nogle historikere, der sådan ser Van Burns storhed som noget, han gør, før han bliver præsident. Han indser begrænsningerne ved det amerikanske politiske system, og indser, at hvis vi bliver ved med at have sydstater mod nordstater, og hvis vi har alle de her interne konflikter, og har partier, som er orienteret omkring enkeltpersoner, så falder det politiske system fra hinanden. Det er egentlig den lektie, Van Buren gør sig. Og det får ham til at søge det mål at få politik til at være noget, der skal være hæftet op på en ideologi, på en måde at se samfundet på, i højere grad, end det skal være hægtet op på, på enkelte personer. Det betyder ikke, at der har altid været ideologier i amerikansk politik, men hvis man ser på mange af de valg, der sådan er i starten af det amerikanske demokratiske eksperiment, så er de kendetegnet ved, at folk er meget loyale over for nogle enkelte personer. At det ikke er deres ideologi så meget, de stemmer på, som det er deres, hvor de kommer fra, og dem de er. Og Van Buren forsøger sådan at, fordi han har den læsning, at hvis vi bliver ved med at være sådan hyperprovincielle i vores måde at se det politiske landskab på, så kan USA ikke hænge sammen. Og derfor får han den tanke, at det at være demokrat, og skal være det samme, hvad enten man er i nordstaten, står i en nordstat eller er i en sydstat, så skal der være et kompromis mellem de forskellige maskiner, så at sige, i de forskellige områder, hvor de alle sammen afgiver noget og ender med at stå inden for det samme politiske program. Og det er sådan set Van Buren, der får den idé, at den revolution, politiske revolution har, har USA brug for. Og set på den facon, hvis man ser ham i det lys, så er det jo tydeligt, at hans arv er meget, meget tung, fordi den findes jo i den grad stadigvæk i demokratiske samfund. Og så er det jo det, at han ud over det, at han siger, at man skal organisere sig ideologisk, jo ved siden af det også forstår vigtigheden af, at det simpelthen er nemmere at få politik igennem, hvis man også har styr på sit parti, altså har styr på sin gruppe, sådan så lige man præcis kan regne med, at det, som lederne eller nogle repræsentanter for partiet vedtager, eller går med til, det kan også stemmes igennem i det delstatsparlament, eller i det senat eller kongres, man måtte sidde. Så det er kombinationen af ideologien, og så det, at der også skal være styr på det. Ja, og så kan man sige, at han fremavler jo, at der skal jo helst være politiske partier her, der er forskellige. De skal ikke bare være opstillet for at få en eller anden person valgt. De politiske partier skal have en ideologisk tilknytning, sådan at de har et klientel, nogle interesser, som de varetager politisk, og så kan man lave handler mellem de grupper i det amerikanske samfund, så man får et mere pragmatisk politisk system. Det er sådan set det, der er Van Burens vision for, hvordan politik skal udvikle sig. Og her skal man sige, at man skal huske, at selvom han er med til at opfinde det her system, så er han jo også en, der står og er en del af det. Så det er ikke altid, det er nogle gange er det to skridt frem og et tilbage. Det er meget ofte for Van Buren, og da han endelig bliver præsident, har han rigtig svært ved at håndtere, hvordan han skal komme videre med det her. Han må også søge ud af det demokratiske parti og bliver faktisk free soiler langt på senere, et tidspunkt. Ja. Endnu senere bakker han op om republikanerne. Så han er vidt omkring for at leve sin politiske synspunkter ud. Og det kendetegner mange i den her periode, at de er ikke så trofaste over for deres parti. Og vi kan også sige, Mads, at vi ved også, at vi talt mange gange om i kampagnesporet, hvordan partierne, som end heller ikke var trofaste over sig selv, over for sig selv, de kunne også skifte retning. De kunne skifte meget voldsomt, det kunne de. Og hvis man skal sige noget om måske tiden, vi lever i dag, så minder den lidt om USA her i 1820'erne, ikke? Fordi vi er også måske inde i dansk politik i dag i sådan en periode, hvor det mere handler om enkelte personer, end det handler om de partier, de repræsenterer. Man kan hurtigere skifte parti, hvis man ikke synes, man som person passer ind et sted. Så er det ikke partiet, maskinen, der styrer det så meget, som det er hvem du er og hvor du har lyst til at være henne. Og så for sådan cirka 200 år siden, i 1821, der skifter Van Buren så fra at være politiker primært i delstaten New York, en af de vigtigste delstater også på det her tidspunkt, til at blive valgt til senatet, altså som senator, der repræsenterede New York delstaten. Og det er jo en vej, vi kender mange, Mads. Der er masser af folk, der er blevet præsident eller vicepræsident, og der er startet med at være medlem af senatet. Der sidder han så fra 21 og bliver en slags, som tiden går, og Andrew Jackson skal vælges, bliver han sådan en slags leder af den nordlige fraktion for valget af Andrew Jackson. Altså han bliver en af Jacksons tidlige. Han rejser penge for ham, og da han ankommer til Washington D.C., efter at være den, der har skabt den første politiske maskine i Albany, da han ankommer til Washington D.C., så er han som en fisk i vandet. Altså han er så god til at navigere i amerikansk politik på det her tidspunkt. Han får hurtigt navnet, tilnavnet The Little Magician, fordi han er så, han kan få alt til at ske, han kan lave kompromiser ud af alting, og er i den grad i stand til, at politikere i USA bliver altid målt på, hvor meget de er med hjem til deres delstater. Og det er Van Buren en mester i. Han kan få de mest umulige ting til at hænge sammen. Men han kaster jo sig ind, han bliver meget begejstret for Jackson, fordi han i Jackson ser en, der kan udleve eller skabe den politiske vision, som Van Buren har. Og derfor er han med til at fundraise for Andrew Jackson og organisere en maskine, der kan få Andrew Jackson valgt. Og han ser, at Jackson er den første politiker, sådan som Van Buren opfatter den første politiker siden George Washington, som kan få tilslutning uden for sin uden for sin region. At det, der er Jacksons appel, er, at Jackson kan man også stemme på, selvom man ikke er fra sydstaterne, eksempelvis. Det er den der ekstreme provincialisme, som jeg taler om før, det er den, som han ser Jackson som en, der kan bryde med, og det gør Jackson jo også. Og i en tid skal vi jo også huske på, at vi er tilbage i den her tid, hvor den føderale stat stadigvæk var i stor og stærk konkurrence med de enkelte delstater om, hvem der skulle bestemme hvad. Ja, det er det sådan set stadigvæk, men i meget større grad dengang. Så derfor var det her også et nybrud i det her. Mads, han kommer så ind, den gode Van Buren, og bliver så til at starte med udnævnt til at være Secretary of State, det vi normalt kalder udenrigsminister. I vores del af, altså det vi kalder den amerikanske titel Secretary of State, altså udenrigsminister. Det er den første post, han får for Andrew Jackson, da han er blevet præsident. Ja, og her kan man også se, at han kommer ikke bare til Washington D.C., han får også poster lige med det samme, så hans talent bliver anerkendt lige med det samme, og mange forstår sådan, at han er en af magtspillerne i Washington D.C. Og her skal man huske, på det her tidspunkt, der er al magt i USA på føderalt niveau, det er koblet op på kongressen. Det er der, man laver de politiske aftaler. Præsidenter, det er mere sådan et gummistempel, og det er slet ikke dem, der er den drivende faktor i det at vedtage love i USA. Så Van Buren eller, altså, og de andre store politikere, som er på det her tidspunkt, altså dem, der er majority leaders og så videre i den her periode, det er der magten er. Det er først vi skal faktisk op i forbi 1900-tallet, før det rigtigt begynder at skifte fra kongressen over til Det Hvide Hus. Så Van Buren er også der, hvor magten bliver forvaltet, så at sige. Han er først i senatet, og dernæst så kommer han så over som udenrigsminister. I sidste udgave af vores kampagnespor, der talte vi helt anden anledning om det, der hed Team of Rivals, altså at Lincoln, der jo bliver præsident lidt senere, ikke så lang tid efter Van Buren i virkeligheden, da han kommer til, der vælger han at lave en regering, hvor han lader rivaler indtage ledende poster. Noget, som vi også sidenhen langt efter så, at Barack Obama blev inspireret af. Men vi kan i virkeligheden også sige, at lidt det samme sker for Andrew Jackson. Så der kommer nogle magtkampe i Andrew Jacksons kabinet mellem hans nærmeste rådgiver, altså Van Buren, og så ham, der hed John Calhoun. Og det betyder, at der bliver lidt uro, og der bliver lidt magtkampe der. Der er med til at placere Van Buren i virkeligheden, efter han først måske taber lidt, til at han får en endnu bedre position. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Jamen, der sker egentlig det, og det her, det er ikke kun John Calhoun, som jo er i den grad en stor magtspiller, og har været det traditionelt på det her tidspunkt i en del år i Washington D.C. Det, der sker, er, at der kommer noget, man kalder The Petticoat Affair. Og det er ikke så meget mændene, men det er mændenes koner i Andrew Jacksons regering, og de her koner blev anført af Floride Calhoun, altså John Calhouns kone, og de bliver kaldt for The Petticoats, de her koner, deraf navnet The Petticoat Affair. Og det de gør, de ser sig sur på John Henry Eatons kone, Peggy Eaton, som man mener er en falden kvinde. Og de støder hende socialt ud, og det kan være underligt at tænke på i dag, at sådan noget kan føre til ballade, men det fører til en masse ballade internt i Andrew Jacksons lille køkkenkabinet, det her, at konerne er uvenner med hinanden. Og det er så Van Buren, der får, eller tager det på sig, at få det her blødt op. Det er meget mere sådan kompliceret, end jeg lige gør det nu, men det er grundtrækkende, at det, jeg beskriver, er det er ikke en politisk uenighed. Det er en uenighed om en kvinde, som de andre synes ikke er, at hun er for moralsk anløben. Og en petticoat skal vi måske lige sige, det kan oversættes til noget i retningen af et tyldskørt. Der er måske diskussionen om, hvorvidt hun var lidt moralsk anløben. Lige præcis. Og det er så det bliver så Van Buren, der skal lægge det her få det her lagt i graven igen, og det er meget hårdt for Peggy Eaton, det er de andre udsætterne, for de rygter, de sætter i omløb om hende og så videre. Det er virkelig, virkelig, virkelig giftigt. Og der vælger Van Buren og løse det her på en sådan façon, at man er ikke i tvivl om, hvad han mener, men han løser det også på en sådan façon, så det ikke får Andrew Jacksons regering til at eksplodere, og man løser det især på en sådan façon, at man slipper for, at Andrew Jackson skal til at skyde nogen af sine egne ministre, hvilket aldrig ser godt ud, når statsleder gør sådan noget. Vi ved jo fra, da vi gennemgik Andrew Jackson i sin tid, at han kunne blive meget, meget hissig. Og vi ved også, at når du siger skyde, så var det ikke kun en teoretisk mulighed. Det er i overført betydning. Det var nogle gange rigtigt. Det var nogle gange det, han gjorde. Og det fik ham også givet det til navn The Sly Fox. Ja. At hvis man havde et problem, uanset om det handlede om det ene eller det andet, uanset hvor delikat det var, politisk eller også socialt, så kunne Van Buren løse problemet for dig. Da den her konflikt den fortsætter mellem Calhoun og Jackson og Van Buren, der ender det med et tidspunkt med, at dem, der sådan er på Van Burens hold, de trækker sig som ministre. Nogle af dem, der var udpeget af Calhoun som minister, altså støttede hans lejr, de trækker sig også. Det var sådan en måde at få løst det her problem på os, og Jackson må så udpege en ny regering, og der forsøger han så at belønne Van Buren ved at udpege ham til ambassadør til Storbritannien, altså den vigtigste nation, der det nye Amerika havde med at gøre på det her tidspunkt. Det bliver lige præcis forhindret ved, at en mand, nemlig vicepræsidenten Calhoun, der sidder inde i senatet, som vi jo ved, at den amerikanske vicepræsident gør som formand for senatet, det er ham, der afgør det ved at sige, at han vil ikke stemme på Van Buren, og det giver ham et martyrium, og det giver ham en endnu stærkere plads hos præsident Jackson, der betyder, Mads, at han så pludselig bliver vicepræsident efter valget i 1832. Ja, man kan sige, Calhoun forsøger, altså Calhoun er vred over, eller også er Calhouns kone vred, det har vi aldrig rigtig kunne finde ud af, er vred over den måde, tingene bliver løst på, selvom det er tydeligt for enhver, at tingene er blevet løst, og man kunne komme videre. Og det skal så gå ud over Van Buren, og Van Buren var jo så typen, som er jo en meget stor kvalitet i politik, at når man giver ham et nederlag, så kan han gøre det til en sejr. Han bruger det her nederlag, at han ikke kan blive udpeget som ambassadør til Storbritannien, det bruger han til at komme endnu tættere på Andrew Jackson. Og så bliver han altså hans... Og dermed får han jo placeret sig selv i arv til præsidentembedet, fordi Jackson har udløbsdato er på vej, og Van Buren har nu placeret sig sådan, at han er den naturlige arvtager efter efter Andrew Jackson. Ja, altså Andrew Jackson vinder første gang præsidentvalget i 1828, så bliver han genvalgt i 1832, altså med Van Buren som sin vicepræsident. Og så arbejder vi så frem til 1836-valget, hvor det så ligger klart, at arvefølgen er på plads, at Van Buren vil blive sin bevægelse, sit partis og Jacksons kandidat til præsidentvalget der. Og hvis man lidt ser på, at dem der han er stillet op imod, ikke? Ja. Hvis man ser på nogle af dem, så er Van Buren ikke sådan det stærkeste navn, altså overhovedet ikke. Han er op mod Webster, som er rigtig stærk, og han er op mod William Harrison, der senere i 1840 skal slå Van Buren. Men det, at han er i stand til at vinde i 36, som den lidt spøjse person, han nu engang er, det skyldes, at Andrew Jackson bruger som en tak for den måde, Van Buren taktede The Petticoat Affair på, der bruger Andrew Jackson al sin energi på at få Van Buren valgt, og Van Buren ender med at vinde ret klart. Van Buren ender med at vinde med 170 valgmandsstemmer ud af 294. Kigger man på de absolutte tal, så ser det bedre ud, altså stemmetallene. Men det her var en sejr, ikke mindst fordi der var tre andre kandidater på det tidspunkt. Så Mads, han bliver præsident. Han har sin inaugural speech, som er sådan en optimistisk tale om, hvor godt det går i USA. Han har muligvis startet OK. Og så var det, som du startede med at antyde allerede i starten, at inden der er gået 3 måneder, efter han er blevet indsat som præsident, der falder nationens velfærd og velstand fra hinanden med det, der hedder The Big Panic. Ja, The Panic of 1837 er en økonomisk krise, der er en finanskrise. Det, der sker, er, at der kommer pengemangel i USA. Folk begynder at hoarde penge, og der er ikke penge nok i omløb, og det fører til en depression, der varer hele Van Burens første embedsperiode, og giver ham jo det her tilnavn, Van Ruin, i stedet for Van Buren. Og man har brug for, at der på en eller anden måde er styr på pengepolitikken i USA, men man var dengang jo... der havde man ikke samme forståelse for økonomi, som man har i dag. Og det er Van Buren, der sammen med Andrew Jackson har sørget for, at USA ikke har en centralbank. Så der findes ikke en centralbank, der ligesom kan tage over nu og sige, vi skal have trykt nogle flere penge, og vi skal have penge sat i omløb, og vi skal sørge for, at økonomien kører på en eller anden façon. Det har han selv været med til at lukke Van Buren, og man har lavet et andet system, som overhovedet ikke fungerer. Og det betyder, at det er det er meget svært at få trykt papirpenge. Og det, at man ikke kan det, betyder så, at økonomien kører fuldstændig i slæbegear, og folk går fra hus og hjem, og de bebrejder præsidenten, og der er en grund til at bebrejde ham, fordi hvis man havde haft en centralbank i USA, hvilket man først får langt senere, så ville man have haft en mekanisme, der ville kunne styre landets pengepolitik. Men nu er det sådan lagt ud til en række svage mindre banker ude i de enkelte delstater, og de kan slet ikke håndtere det her, og har heller ikke en guldreserve eller andet, der gør, at man bare kan trykke papirpenge, der modsvarer nogle økonomiske reserver, de har i guld. Og det gennemskuer Van Buren aldrig, og allerede der går det sådan helt galt for ham. Og derfor bliver han til Van Ruin. Vi taler jo om i sagens natur, kan vi næsten sige, den værste depression, som landet har oplevet. Det er jo ikke ret gammelt landet på det her tidspunkt, men i virkeligheden også fra før landet eksisterede. Altså for første gang sådan en panik. Banker efter bank må lukke, virksomhed efter virksomhed må lukke, tusindvis, 10.000 vis, 100.000 mennesker mister deres levebrød, mister deres gård, mister deres land, mister deres mulighed for at leve. Og Van Ruin, som han så bliver kaldt, ja, han bliver selvfølgelig symbolet på det, altså bliver derfor i virkeligheden slået tilbage til ingenting som en politisk figur. Ja, altså han har også en evne til at træde i spinaten, når han så er i gang, må man sige, om Van Buren. Men det der altid undrer mig, er, at han ikke indser, at det system, man har for at holde et kreditsystem flydende og sørge for, at der er nogen, der kan udbetale løn, og at nogen tager ansvar for pengepolitikken i USA, og at der er en eller anden form for national forankring i det her program, at han indser ikke, at alt det, man har gjort, har den modsatte effekt. Mads, vi skal også og man prøver at gå lidt i den rigtige retning, men Van Buren kan altså ikke indse det, og så skal det jo gå galt, men det er jo ikke det eneste sted, han ligesom, altså det store spørgsmål i USA på det her tidspunkt, er jo slavespørgsmål. Ja, det var lige det, jeg ville ind på, Mads, fordi der har vi nemlig ikke et klip med Van Buren i sagens natur, men vi har en såkaldt reenactment fra en film, der er lavet om Van Buren, hvor Van Buren giver sin mening til kende omkring racespørgsmål. Her skal vi lige huske at sætte scenen. Han er fra nordstaterne, Van Buren, det var dem, der var imod slaveriet. I 1830'erne, slut 1830'erne, så ikke ret langt fra den borgerkrig, der bryder ud i 1861. Og Van Buren, han nu siger, synes jeg, du antyder, at han vakler i spørgsmål om, hvor han står hen. Det kan vi jo selv vurdere, efter at vi hører det her klip fra en af hans berømte taler som præsident, men det er altså ikke ham selv, der taler, men en skuespiller. The last, perhaps the greatest of the prominent sources of discord and disaster supposed to lurk in our political condition was the institution of domestic slavery. Our forefathers were deeply impressed with the delicacy of this subject, and they treated it with a forbearance so evidently wise that in spite of every sinister foreboding, it never, until the present period, disturbed the tranquility of our common country. Ja, men altså, han taler her om, at de kloge forfædre, der har kommet før os, der har magten lige her i 1830'erne, de sørgede for, at slavespørgsmålet ikke blev et spørgsmål, der kunne ryste nationen. Men det er han nervøs for, siger han her, at det godt kan bryde ud, og det skulle jo sandt for dyden vise sig at være rigtigt lidt mere end 20 år, efter han siger de her ord. Men han vidste ikke rigtigt, hvad han skulle gøre, eller havde han bare ikke politisk kapital til at gøre noget i det her spørgsmål? Altså, alt tyder på, at Van Buren meget tidligt i sit liv er en indædt modstander af slaveri. Og da Andrew Jackson holder op med at være præsident, der er noget af det sidste, han gør, inden han træder af Andrew Jackson, det er, at han anerkender staten Texas, som jo har frigjort sig fra Mexico, og er selvstændig, og USA har også spillet en rolle i alt det her og så videre. Og Texas vil efter den texanske revolution, så vil Texas frygtelig gerne optages i USA, men de vil optages som en stat, hvor der er hvor slaveri er tilladt. Og det nægter Van Buren, han vil ikke være med til at tippe balancen i systemet mellem frie stater og så stater, der tillader slaveri. Og derfor i dag kan det virke sådan helt skørt, at den fysisk største stat i the lower 49's i dag, ikke? Eller 48 må det være, the lower 48 i dag, de kan altså ikke blive optaget i USA, og det skyldes, at Van Buren er imod det. Og her ser vi jo senere efter Van Buren, at der er jo faktisk politikere, som altså nu skal vi huske de år, der kommer efter Van Buren. næste præsident er William Henry Harrison, og så kommer John Tyler, og vi skal først frem til Polk, der bliver præsident i 1845, før man får en rigtig handlekraftig præsident igen. Det amerikanske præsidentembede er ret svagt, det her, og det er det også, fordi man har nogle svage personer, men man ville have troet om en politiker med Van Burns eftermæle i den tid, han har haft i machine politics, at han ville være i stand til at lave et kompromis, så man kunne optage så stor en stat som Texas i USA. Hvor svært kan det lige være, har historikere spurgt sig selv. Men det var han altså var han ude af stand til, og så trækker Texas sit tilbud om at lade sig annektere af USA tilbage i 1838, og det må man sige er et ret stort... Og ender så med i øvrigt at komme ind i unionen under James Polk i 1845. Lige præcis. Hvor de så kommer med, og selvfølgelig siden har spillet den rolle, som vi alle sammen er klar over. Men så sker der jo selvfølgelig det, at Van Buren, han har sin manglende evne til at finde et kompromis på tidens store spørgsmål. Slaveriet, han har sin katastrofale håndtering af den økonomiske krise, og derfor styrer han i virkeligheden lige hen imod et valgnederlag, da han så forsøger at blive genvalgt i 1840, og han ryger også ud. Ja, og jeg tror, et af de steder, hvor man kan se, altså det der egentlig, altså Van Buren er en af de her personer, der ender med at blive meget handlingslammet af at være præsident, eller han tør ikke gøre alt det, han gjorde, før han blev præsident, nemlig finde komplekse svar på komplekse problemstillinger. I stedet for så kører han bare videre ned ad sporet. Han kan ikke gøre op med den fejlagtige politik om ikke at have en centralbank og finder en masse løsninger, som alle sammen er bundet til et forkert spor. Man kan også se det på, at Andrew Jackson jo er meget, meget berømt eller berygtet, er det rigtigt at sige, for den måde, han behandler indianerne på. Vi har talt om The Indian Removal Act fra 1830, hvor Andrew Jackson ønsker, at alle østkystindianere skal ud væk fra østkysten. Man vil have deres land. Det er så banalt, det er. Og så vil man have dem placeret i nogle reservater, og man har Trail of Tears og alle de her forfærdelige fortællinger. Og den politik, den vælger Van Buren og fortsætte. Og man skal ikke have læst meget om sådan Van Buren som person, før man ligesom før man bliver ret overrasket her, fordi man tænker, det er da et brud med Van Burens karakter. Her skal man huske, at de indianere, der bor på den amerikanske østkyst, de er jo ikke, det er jo ikke præ-indianer. De redder ikke rundt på heste og så ud, som de bliver som deres karikatur er i korporfilm og så videre. De var jo tit kristne, boede i byerne, havde jobs og var på deres egen façon integreret med de hvide, der var kommet og havde bosat sig blandt dem. Men de hvide har jo så set sig sultne på deres, på deres land, og fordi USA vokser befolkningsmæssigt, så vil man have dem væk. Og hvis man sådan... Når man læser Van Buren fra før han bliver præsident, og hvis man skulle have gæt på, hvad vil Van Buren gøre her, så vil man nok have tænkt, når man har læst hans synspunkter på slaveri og andet, så vil man tænke, han må da være på indianernes side. Men det var han ikke. Han igen meget stiafhængig og fortsætter med at, faktisk så ender han med at lave endnu en indianerkrig, ud af mange i sin tid som præsident, og fortsætter en meget, meget barbarisk politik over for indianerne. Det har bestemt heller ikke gavnet Van Burens eftermæle. Så hvis man sådan skal forstå ham, da han når frem til et muligt genvalg, jamen så er situationen nok den, at mange amerikanere opfatter ham som en mand med mange talenter, da han blev præsident, fryser fuldstændig og bliver meget handlingslammet og ikke er i stand til at vende om, når han opdager, at han går i den forkerte retning politisk. Så ud ryger han i 1841, Og der skaber han simpelthen et udtryk, som alle i hele verden, i hvert fald i den vestlige verden, inklusive Danmark, kender i dag, fordi han flytter tilbage til den hjemstavn, han kom fra i New York, nemlig Kinderhook. Og der blev han så kaldt for Old Kinderhook, da han var deroppe, og det blev så med tiden til okay, til okay Old Kinderhook. He's okay, he's okay, sagde man, og det er så blevet til formuleringen okay, som vi bruger i dag. Han er OK oppe i Kinderhook. Men Mads, han var ikke helt OK, fordi han prøvede igen, og vi skal til at runde af, altså vi hopper lidt hurtigt i tid, men altså i 1848, der beslutter han sig for at stille op en gang mere. Inden vi kommer til det, så lad os lige få et lille klip af noget, der var forholdsvis nyt på det her tidspunkt, nemlig en kampagnesang. Come ye hardy sons of toil, and cast your ballots for free soil. He who would vote for Zachy Taylor needs a keeper or a jailer. And he who still for Cass can be, he is a Cass without the sea. The man on whom we love to look is Martin Van of Kinderhook. Martin Van's the one we'll go. He is the man for the people, oh. I look around and find it so, just as they said at Buffalo. Ja, altså her er en kampagnesang, den er ikke helt i stil med de kampagnesange, vi kender i dag. Den blev altså simpelthen sunget af Capella, som I kan høre her, det er ikke en original optagelse i sagens natur. Men her stiller han altså op, som man kan høre i indslaget, for noget, der hedder Free Soils. Ja, det der er sket med, nu, det kan godt være, at vi skal afslutte nu, David, men det bliver lidt svært, fordi det der er sket med den politiske maskine i New York, er, at demokraterne har delt sig maskinen har delt sig i to lejre. Man har en gruppe, der hedder The Barn Burners, altså dem der, og det er dem, der er freesoilerne, ja. Der hvor Van Buren er fra. Og så har man en anden gruppe. Staldafbrænderne. Ja, staldafbrænderne, dem der brænder laden af. Ja. Deres mand er Van Buren, og de er en radikal gruppe, del af den her maskine, der ønsker et klart opgør med slaveriet. Og så har man den anden gruppe, som hedder The Hunkers, som er meget mere konservativ indstillet og er parat til at gå på kompromis med så at sige alt det, som freesoilerne, barnburnerne, ikke vil gå på kompromis med. Og de her to grupperinger er ved at ødelægge den der maskine, som Van Buren har skabt, og der kæmper han sig for på vegne af barnburnerne, der kæmper han sig for at genvinde kontrollen med den politiske maskine i New York State. Og Mads, det betyder, at han stiller op, men Martin Van Buren der i 48, han får 10% af stemmerne. Den demokratiske kandidat til præsidentvalget, han hed Louis Cass, og vi taler jo altid om, hvor mange stemmer tager en tredje kandidat fra den, der måske kunne have vundet fra sin side. Ja, i hvert fald så får Louis Cass 42%, så hvis han havde kunne lægge Martin Van Buren stemmer til sig, så var han blevet præsident. I stedet for så bliver det Zachary Taylor, som vi skal tale om et eller andet tidspunkt. Men altså, Van Buren har ikke nogen solid opbakning. 10% får han ved valget, og han får ingen valgmandsstemmer. Altså, han vinder heller ikke sin egen stat til New York. Nej, han er jo med til at ødelægge sit eget parti med det, han vil, men han har det nok udmærket med det, han gør, Van Buren, fordi han er så utilfreds med den retning, som det demokratiske parti bevæger sig i på det her tidspunkt. Så det lever han nok godt med, og man ser en kort opblomstring igen for det, der hedder The Whig Party i 48, hvor Zachary Taylor han vinder, selvom Zachary Taylor jo var sådan en krigshelt, der nok ikke havde meget. Det var et godt eksempel på det her med, at i USA handlede det ikke om, hvad man var politisk. Det handlede om at finde en eller anden, som amerikanerne godt kunne lide som person, og så ville de stemme på ham. Og det var Zachary Taylor et rigtig godt eksempel på. Mads Van Buren, han afgår ved døden. Han dør af lungebetændelse faktisk lige i vinteren 1861-62. Det er jo det tidspunkt, hvor borgerkrigen er begyndt i USA. Han er begravet i Kinderhook, altså det hollandske settlement, som han var vokset op i. Og Mads, hans museum, hans library, om jeg så må sige, det er ikke på niveau med de store præsidenter i den, altså i den fortælling, at han var ikke en af USA's store præsidenter, som vi også startede med at konstatere. Nej, altså det, Van Buren tror jeg var et menneske, der havde intellektet til at blive en god præsident. Han havde også indsigten og alle de evner, man forbinder med det. Og derfor er det for mange historikere sådan et mysterium, hvorfor det går ham så ilde som præsident. Og det er lidt underligt, fordi hvis han bare skal bedømmes på sin præsidentperiode, så skal han bedømmes meget, meget lavt. Men af en eller anden grund, så bliver han bedømt tit som sådan en blød mellemvare, nok fordi mange historikere bliver meget begejstret for intellektet og manden Van Buren, og derfor tilgiver de ham nok lidt af de mange skuffelser, som han må have været for sig selv og sin samtid som præsident. Nu starter vi med at sige, at der var to ting, der sådan for alvor karakteriserede, sådan, der gjorde ham historisk. Van Buren, den ene, det var, at han var den første, der var født, efter at USA var blevet til en nation, og så blev USA's præsident. Han er også den første og eneste præsident, der ikke havde engelsk som sit første sprog, han havde hollandsk. Noget tredje, han også havde, Mads, det er, han er den præsident, der har nået at se flest andre præsidenter indtage posten som præsident. 8 i alt, og han nåede faktisk også at opleve, at Lincoln blev valgt. Han nåede dog ikke at se, at han blev, indsat. Og han nåede at arbejde for Lincolns valg. Så, og det alene det gør jo nok, at der også er en historiker eller to, der har sagt, åh, Van Buren, kunne du bare have været mere dig selv som præsident, så var det hele nok gået anderledes. Og således opmuntret kan Mads Fugle og jeg, David Trads, konstatere, at vi er nået igennem præsident nummer 8, og den næste præsident, vi skal igennem, altså nummer 9, Harrison, han har en helt hurtigt overstået. Det bør være hurtigt overstået, eftersom han kun lige sad lidt mere end en måned. Men historien er sjov. Den tager vi inden længe, og vi er glade for, og det er vi sammen med Peter i Teknik, vi er utroligt, faktisk stolte over, at vi er kommet videre i vores serie om amerikanske præsidenter. Ja, hvem havde troet det muligt? Jeg ved det ikke, men nu er det i hvert fald sket, og vi er tilbage igen om en uge. Da er vi aktuelle igen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.